do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Parlamencie Europejskim debatowano o polskim sądownictwie. Za chwilę podsumowanie dyskusji od naszego wysłannika w Strasburgu. Według Najwyższej Izby Kontroli Ministerstwo Sprawiedliwości niezgodnie z przepisami przekazało 25 milionów złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na CBA. Resort odpiera te zarzuty. W tym serwisie też o konkursie, w którym można wygrać bilet kolejowy na miesięczną podróż po 4 krajach Unii. Niezależność polskiego sądownictwa to temat debaty, która odbyła się dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił raport po swoich rozmowach z polskimi władzami. Mówił, że z zadowoleniem przyjął ostatnie nowelizacje w ustawach o sądach. Dodał jednak, że nie likwidują one głównego problemu, jakim jest upolitycznienie sądów w Polsce. Debatę na miejscu śledził Karol Surówka. Działania Komisji i Fransa Timmermansa poparli m.in. europejscy ludowcy i socjaliści. Według Janusza Lewandowskiego, europosła Platformy Obywatelskiej, instytucje unijne stają po stronie polskich obywateli. Chodzi o instytucje, które są gwarancją wolności. Jeśli ich brakuje, jest się bezbronnym wobec machiny państwa. Działania komisji skrytykowała frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski podkreślał, że praworządność w Polsce nie jest w gorszym stanie niż w krajach Europy Zachodniej. Podział władzy, to wszystko, o czym mówimy, pod tym względem Polska nie różni się bardzo od Austrii. My ze swej strony uczyniliśmy wszystko, co możliwe, by zakończyć ten szkodliwy dla Unii spór. W poniedziałek Frans Timmermans o zmianach w sądownictwie będzie w Warszawie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Frans Timmermans potwierdził podczas swojego wystąpienia, że komisja wystąpiła o zorganizowanie formalnego wysłuchania Polski. To kolejna część procedury o praworządności opisanej w artykule 7 unijnego traktatu. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ubiegłym roku niezgodnie z przepisami przekazało 25 milionów złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na Centralne Biuro Antykorupcyjne. Do funduszu odprowadzane są składki potrącane z pensji osadzonych w zakładach karnych. Zgodnie z przepisami pieniądze powinny być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, wyjaśnia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. NIK ocenił to negatywnie, bo przepisy prawa wyraźnie mówią, że te pieniądze z funduszu na rzecz CBA nie mogły być przekazane, ponieważ służby specjalne w Polsce w całości ich wydatki są finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Jeszcze w tym miesiącu prezes NIK-u złoży zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości. Działania w tej sprawie podejmuje też Platforma Obywatelska. Posłowie partii zapowiedzieli wniosek do rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz do prokuratury. Zarzuty opozycji odpiera wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak powiedział, resort mógł przekazać pieniądze do CBA na podstawie artykułu 43 przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego. Czym się zajmuje Centralne Biuro Antykorupcyjne? No ściganiem przestępców, działalnością operacyjną, żeby wykrywać działania różnego rodzaju, które szkodzą obywatelom. A do czego jest fundusz? No właśnie do tego, żeby wspierać działalność tego rodzaju między innymi. Więc jeżeli ktokolwiek próbuje robić dym przy tego typu sprawie, to wydaje mi się, że to jest niepoważne. Jeszcze raz mówię, bardzo konkretną podstawę wskazałem. Odniosłem się również do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i konkretny przepis w Kodeksie Karnym Wykonawczym, który dawał podstawę do przekazania tych 25 milionów złotych. Przedstawiciele ministerstwa tłumaczą też, że przekazana kwota została ujęta w planie finansowym funduszu w pozycji inne działania, który został zatwierdzony m.in. przez Ministerstwo Finansów i Sejmową Komisję Finansów Publicznych. I na koniec jeszcze o konkursie Discover Europe. Można w nim wygrać darmowy bilet kolejowy na miesięczną podróż po 4 krajach Unii Europejskiej. Nasz reporter sprawdził, jakie kraje warto odwiedzić. Karol Tramer z dwumiesięcznika Z biegiem szyn radzi, by jadąc pociągiem przede wszystkim unikać głównych tras. Jeżeli zjedziemy na linie lokalne, to właśnie oprócz krajobrazów, oprócz miasteczek, możemy zobaczyć, jak żyją ludzie. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii PAN. No, na przykład Bałkany czy przedmurze Bałkanów, Rumunia, gdzie mamy też wiele obszarów górzystych, mamy wiele interesujących miejscowości, no zwłaszcza w tej powiedzmy części dawnej węgierskiej, czyli siedmiogrodzkiej. Przede wszystkim pojechałbym sobie z Oslo przez Trondheim do Bodo. Piotr Figiel, autor bloga kolejowego Niebieska Chusteczka. To jest ta linia północna, super widoki. Teraz mamy już 13 czerwca, no to tam jest dzień polarny. By mieć szansę na jeden z 15 tysięcy biletów, wystarczy do 26 czerwca opisać wybraną przez siebie trasę i odpowiedzieć na pytanie w specjalnym quizie. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronie PKP Intercity. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od znakomitych wieści z Wałbrzycha. Polskie siatkarki grają swój ostatni turniej w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Wczoraj pokonały Japonki 3-2, a dzisiaj nie dały żadnych szans Rosjankom. Wygrały 3-0 w setach do 21, do 18 i do 15. Jutro zawodniczki Jacka Nawrockiego zagrają jeszcze z Dominikaną. W najwyższej klasie Ligi Narodów Polki utrzymały się jakiś czas temu, a w tej chwili przesunęły się na 7 miejsce w tabeli. Na Final Six nie ma już szans, a szkoda, bo biało-czerwone grają naprawdę dobrze. Powody do dumy mamy też, jeśli idzie o lekkoatletykę. Michał Haratek dziś na mitingu w Ostrawie dokonał rzeczy historycznej. Nie dość, że pobił rekord Polski w pchnięciu kulą, to jeszcze uzyskując wynik 22:08 stał się pierwszym polskim kulomiotem, który przekroczył zaczarowane dwie dwójki. A tak ocenił występ Haratyka dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. Jestem zachwycony naprawdę. Wiedziałem, że to nastąpi w miarę szybko, bo taką formę pokazywał. Łapie te wszystkie napchnięcia, trafia kulę i jest przede wszystkim równy. Świetny konkurs jego wykonania. No walczy z najlepszymi jak równy z równym. Tylko się cieszyć i patrzę za kolejnymi dalekimi pchnięciami. Co ciekawe, Haratyk nie wygrał rywalizacji w kuli, bo nowozelandczyk Tom Walsh pchnął 8 cm dalej od Polaka. W skoku o tyczce triumfował Paweł Wojciechowski, który skoczył 5 metrów i 75 cm. Obyśmy tak zadowoleni jak z naszych lekkoatletów byli z naszych piłkarzy. Ci zameldowali się dziś w Soczi i rozpoczęli ostatnie przygotowania do meczu z Senegalem, który już we wtorek. A rano żegnali ich kibice, pełni wiary w kadrę. Kamil Zielża mi jedzie na mundial, także zadowoleni jesteś. Żegnamy z humorami, będzie okej. Na kogo liczysz? Na Lewandowskiego i Wojciechowskiego. Bramkarz też musi dawać z siebie wszystko. Mam nadzieję, że Wojtek Szczęsny będzie pierwszym bramkarzem reprezentacji. Przed nami miesiąc z piłką nożną w naszych domach, jutro mecz otwarcia. Polska oczywiście nie jest faworytem do złotego medalu. Kto w takim razie jest? Międzynarodowy sondaż przeprowadzony przez francuski Instytut Statystyczny wykazał, że Niemcy. Wyniki sondażu dają się potwierdzać legendarne już powiedzenie słynnego napastnika angielskiego Gary'ego Linekera. Piłka nożna to gra 22 młodych ludzi, której i tak na koniec wygrywają Niemcy. Takiego zdania jest niemal 1/4 ankietowanych, którzy stawiają na ostateczny sukces mannschaftu. O 2 punkty mniej dostała Brazylia. Canarinhos wyprzedzają trzecią na liście Hiszpanię, na którą głosowało 11% zapytanych o faworyta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec serwisu jeszcze hokej. Tomasz Waltonen został trenerem reprezentacji Polski. Podpisał 2-letni kontrakt i będzie tę funkcję łączył z pracą w Podhalu Nowy Targ. Przypomnijmy, że w kwietniu po nieudanych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A z kadrą pożegnał się Ted Nolan. Jutro przelotnie może popadać na północy, południu i wschodzie. Na Podlasiu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie i nad morzem około 19 stopni, a na Podkarpaciu od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba.

Ciekawy miks wydarzeń i super skondensowany przegląd piosenkowych nieoczywistości. Do niedzieli w Lublinie zaśpiewają m.in. Świetliki, Dagadana, Karolina Skrzyńska, a także artyści z Ukrainy, Włoch, Gambii i Czech. Naszych południowych sąsiadów będzie reprezentował kwartet wokalny Yellow Sisters i znana Państwu Beata Bocek. Wszystkie koncerty odbywać się będą w Centrum Kultury w Lublinie. Gdy przyniesie mi ktoś coś słodkiego, to niesłusznie jest nie zjeść tego. Gdybym to gdzieś położyła, zepsułoby się, szkoda by była. W piątek, 15 czerwca, poznański zespół Good Staff zaśpiewa w Poznaniu. W programie koncertu pojawią się piosenki z dwóch pierwszych płyt zespołu, Marzenie i Preludium, oraz kilka starosłowiańskich pieśni z nowo przygotowywanego programu zatytułowanego Natchnienie folkiem. Koncert odbędzie się w teatrze Scena Wspólna, początek o 19.30. A nad jej głową w tańcu i graszki niebujające błędne warszki. W niedzielę, 17 czerwca, na rynku w Namysłowie na zakończenie Dni Miasta swoje piosenki zaśpiewają Maja i Andrzej Sikorowscy z zespołem. Początek ich koncertu zaplanowano na 20. Śpiew chyba od wyspy, chór jak morska fala. Śpiew taki srebrzysty, że się od niego świat zapala. I na gość... Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. A adres do korespondencji dla Państwa GIP, tak jak gitarą i piórem, @polskieradio.pl. No a teraz wracamy do opowieści Basi Stępniak-Wilk na temat jej najnowszej, jak to mówiłaś, książko-płyty Ponad ziemią. Tydzień temu zaczęliśmy opowiadać o nazwiskach, które się na tym wydawnictwie pojawiają. Wspominaliśmy o Annie Dymnej, wspominaliśmy o Janie Nowickim, wspominaliśmy o Marku Bałacie, ale to nie koniec listy. Nie płacz, bo Aniu to cię strzeże i nosi Bogu twe pacierze. Wpadnie o twoje cięższe łezki, bo Aniu waży jakby nic. Dlatego nawet dziecka łzy Bogu najmilsze, nawet przezroczyste, obciążają próśb listę. Jeszcze syn się pojawia. Syn się pojawia i to jest nawiązanie do tej grupy apokryficznej, kiedy, bo to jest nagranie archiwalne. No Mateusz ma teraz 20 lat tutaj, kiedy to czytał, to miał lat, czytał, mówił z pamięci, jeszcze chyba czytać nie umiał, miał lat ledwo 4 i pamiętam, kiedy kończyliśmy płytę grupy apokryficznej i zadzwonił Sebastian Kudas i mówi: Zygmunt, to znaczy Zygmunt Konieczny, powiedział, że to się musi kończyć jakimś wierszem. No i na następny dzień musiałam podać tytuł, a potem dopisałam do tego tytułu wiersz, a potem Mateuszek Mały nauczył się, szybciutko nagraliśmy to. I żal mi było tego nagrania, bo tak jak mówię, grupa apokryficzna gdzieś tam pojawiła się, przebrzmiała, aczkolwiek nie do końca, bo na przykład Janusz de Blesem wziął piosenkę Dzidki Muzolf z płyty Grupa Apokryficzna na płytę Gitarą i Piórem. Proszę bardzo, jak nam się tutaj różne kręgi zataczają. Anioł leci i leci, albo za późno, albo wcale. A wszystko przez ten płacz i żale. Przecież wystarczy westchnąć, anioła dmuchnąć lekko i załatwione. Jeśli się tylko dmuchnie w dobrą stronę. No a poza tym są piosenki, bo tak naprawdę ta książka... No i jeszcze tak kończąc listę nazwisk, no to kompozytorzy. No to przejdźmy może do tych właśnie piosenek, bo tak naprawdę to ta książka ma kilka takich filarów. Jednym są wiersze, bo to jest tomik wierszy Ponad ziemią. Druga rzecz to są piosenki. już znane Państwu i zupełnie nowe. Śpiewa Basia Stępniak-Wilk, a gra na akordeonie Grzegorz Palus. To są piosenki tylko na głos i akordeon. No i są tutaj moje kompozycje, ale oczywiście chwalmy się, bo nie wiadomo, czy takie szczęście się jeszcze w życiu powtórzy. Jedna z kompozycji to kompozycja Zygmunta Koniecznego. Na świętych zawsze tu jest miejsce i na bezbożnych dobry czas. Huczne przyjęcie, odkąd sproszono gości, trwa. Z narodzin chwilą cumują łodzie, na drugą stronę przewieźć gotowe. Ty się nie lękaj, nie chodź jak złodziej na taką ucztę. Nie proszą co dzień. Na świętych zawsze tu jest miejsce i na bezbożny dobry czas. Nie proś o więcej, ty patrz i tańcz w gwarnym zwiedzania, tańcz korowodzie, dopóki drzemią kręgi na wodzie. A gdy łódź ruszy, nie bój się odejść, ty na tym raucie tylko przechodzie. Na świętych zawsze tu jest miejsce na bezbożny dobry czas. Dyskretne wejście i tajne wyjście tylko raz. Dyskretne wejście i tajne wyjście tylko raz. Jedna pana Andrzeja Zaryckiego. W galerii krzywych pelikanów i zakurzonych kociogęsi żyje aniołów dwu pomału. Jeden z nich jest na wieki święty, a drugi zdziadział. Klnie i prycha i szczerze mówiąc z winy szefa. Jak mógł anioł astmatyka potraktować jak człowieka. To są te wielkie nazwiska. Bardzo się cieszę też, że mogłam to utrwalić. No i bardzo się cieszę z tego brzmienia akordeonu, który tutaj jest raz anielski, raz demoniczny, zupełnie inny niż najczęściej ludzie mają wyobrażenie, jeżeli chodzi o brzmienie akordeonu. No i Grzegorz Palus też, wybitny instrumentalista, wykładający zresztą na Akademii Muzycznej w Warszawie. Kolejny filar to są ilustracje. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to. To najtrudniej przez radio pokazać. Tego nie pokażemy. Ja mogę Państwa tylko zaprosić. Będzie przez czas jakiś możliwość obejrzenia. No chyba nie tych obrazków, bo to już są gdzieś w świecie, a niektóre u mnie. Obrazków w czasie wystawy. Wystawa prac artysty, malarza Władysława Szyszko, zwanego Pamplem. Wystawa prac Pampla jest w tej chwili do oglądania w Krakowie, w galerii. pod adresem Floriańska 22 i to się nazywa Galeria Floriańska 22. Tam można zobaczyć więcej tych obrazków. Obrazki są malowane, rysowane drobniutkimi kreseczkami, drobniutkimi elementami, mnóstwo szczegółów, które tworzą o wiele większe całości. Tam oprócz tego, że są obrazy, które można oglądać wprost, to te obrazy mają jeszcze swoje tytuły, więc są też takie pełne metafory, pełne refleksji jeszcze innej. I myślę, że to, co jest ciekawego w tym zestawieniu, to to, że tak naprawdę te obrazki Pampla, Władysława Szyszki, one w ogóle w żaden sposób nie ilustrują tych moich piosenek, ani tych moich wierszy. Ja nawet miałam kilka podejść do innych artystów. Zresztą mieliśmy tę książkę robić z Sebastianem Kudasem. W końcu w zgodzie zdecydowaliśmy, że jednak nie. I ja przez jakiś czas troszeczkę tę książeczkę miałam w zawieszeniu, bo szukałam tych ilustracji. I te, na które trafiałam, wydawały mi się za bardzo ilustrujące. A tutaj tak naprawdę te prace Pampla żyją sobie trochę osobno. Te moje wiersze żyją sobie trochę inaczej osobno, ale te wszechświaty gdzieś tam, jak jakieś odległe kosmosy, się łączą. On lubił czerwień, kochał czerni i cały świat za świadka brał, że za jej usta włosy jej on potrafił wpadać w szał, że za jej usta włosy jej, a dalej był już tylko śmiech, a warkocze czarne, że hej, usta czerwone jak krew, czerwone wstążki dawał jej damie wybranej stali kart, lecz się pojawił taki kier, przy nim jej kolor nagle zbladł, lecz się pojawił taki kier. Nic, tylko trzeba odejść precz, gdy tamta jest, a on nie. Siedź cicho i warkocze pleć, ileż warkocze można pleść, gdy się warkocze tylko dwa i palce kiedy wprawne się i tak nadziei mało ma. Ileż warkocze można pleść, nie oddam cię innemu, nie. Mocno zwiąż wstążki swe, twego bólu już kres, żeby jej nie było źle. Bez niego na tym świecie złym wskazał jej drogę w lepszy świat, czerwonej pętli drzwi wskazał jej drogę w inny świat. Chociaż tych ust i włosów jej trochę było mu żal, ale tylko chwilę dwie. Ileż warkocze można pleść, gdy się warkocze tylko dwa. Warkocze czarne, że hej, usta czerwone ma. Jeśli państwo poszukają nowego wydawnictwa Basi Stępniak-Wilk Ponad ziemią, no to przede wszystkim dostaną państwo do ręki ładny przedmiot. I wiesz, to jest też jeszcze taka historia przedziwna, mianowicie powiedziałam o tej grupie apokryficznej. Kiedy przygotowywaliśmy płytę Grupa Apokryficzna, poznałam panią artystkę plastyka, panią Katarzynę Godyń-Skoczylas, i pani Kasia przygotowywała i świąteczną moją płytę Trwaj chwilo niebieska, i grupę apokryficzną, i potem robiła oprawę graficzną do kolejnych moich prac, między innymi do płyty Obce kraje. Bardzo mi się podoba to wszystko, co tam pani Kasia wymyśliła. No i właśnie z panią Kasią wymyśliłyśmy to, jak ma wyglądać ta książeczka Ponad ziemią. Ona się złoci tak pięknie. No i myślę, że jest bardzo przyjemnie wybrana przez panią Kasię i czcionka, i różne inne rzeczy, takie detale, na które zwracamy uwagę, kiedy bierzemy do ręki przedmiot. Także tak to się udało. Prace Władysława Szyszki, akordeon Grzegorza Palusa, te kompozycje wybitnych kompozytorów i moje tam między nimi gdzieś mniejszym nazwiskiem, małym drukiem, no ale wiadomo, i Anna Dymna, Jan Nowicki, Marek Bałata. Taki sobie prezent zrobiłam. Mm. niedźga pędzlem czarta złego. Nie maluję już aniołów przyschłych na palecie niebo. Lepiej sypia, odkąd ona lepiej jada. Sam do siebie już nie gada. Nie zerkając jego płcien byty, utajone w barwach, nie śmią walczyć z tym uczuciem. Gaśnie bąs, płowieje szkarłat, jeszcze ugry słońc gasnący, jeszcze zmierzchę pastelowa bardziej przestrzeń. Na jej jasnych odsztalugach, na tle alabastru bioder, kładzie autoportret późny, posiwiałą głowę i w jej ramion czułych ranach czeka świtu, czeka rana. Żądne światło cienia, choć bardziej śniadania. Nie maluję już demonów, niedźga pędzlem czarta złego. Nie maluję już aniołów, wszystko na palecie niebo. Lepiej sypia, odkąd ona lepiej jada. Sam do siebie już nie gada. A ona patrzy jak w obrazek, tylko w niego, w niego, w niego. Nie pojmuje tego od niej, chcą źli ludzie czego. Nie maluje już demonów, niedźga pędzlem czarta złego. Nie maluje już aniołów, wszystko na palecie niebo. I jeszcze jedną rzecz powiedzmy. Ja sobie zrobiłam prezent, ale tak naprawdę to prezent zrobili mi słuchacze moi, bo zgłosiłam ten, że się tak wyrażę, projekt na portalu Polak Potrafi, no i państwo wsparli to. I tak naprawdę ta książka w dużej mierze, mniej więcej 50% kosztów, to są koszta, które podnieśli słuchacze, którzy zaufali w ciemno, że to będzie coś, czemu warto pomóc. No i to jest taka rzecz, która artystę, który wątpi zawsze, czy to, co robi, ma sens, bardzo pociesza, bardzo wspiera. No to jeszcze muszę zapytać, czy będzie jakiś dalszy ciąg, trasa promocyjna właśnie za kordonem, no bo to takie nowe brzmienie, jeśli chodzi o ciebie. Zrobiliśmy do tej pory dwa takie spotkania, oba w Krakowie. To drugie w Lochu Camelot było poszerzone jeszcze o piosenki inne, bo kiedyś z Grzegorzem Palusem też przygotowałam parę takich recitali, tam były również inne piosenki i naprawdę byś się zachwycił, jak bombonierka brzmi tylko na głos i akordeon. A poza tym ja dawno, dawno temu zaczęłam szkołę muzyczną w klasie akordeonu, tylko potem miałam kontuzję ręki, która mnie zupełnie wykluczyła, dlatego zostałam wokalistką, a nie instrumentalistką, i zawsze za tym akordeonem tęskniłam. I to też jest takie spełnienie mojego marzenia. Grzegorz obiecał, że jak upora się z wszystkimi swoimi sprawami, to przygotujemy taki recital, no bo tutaj jest tylko 6 piosenek, prawda? Więc to na takie spotkanie autorskie jest miła rzecz. Jeszcze do tej pory towarzyszył nam Marek Bałata na tych wydarzeniach, więc to było takie no bardzo bogate, tak sobie to wyobrażam. W każdym razie publiczność wychodziła naprawdę w ochach i achach. I na pewno będę chciała państwu tę książkę w wersji spotkań z publicznością pokazywać, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie tak naprawdę to chciałabym kolejną płytę, taką inną zupełnie, taką bardziej odległą od tego ponad ziemią, taką bardziej przyziemną przygotować i mam nadzieję, że to niebawem, bo ostatnie lata trochę się chciałam, musiałam, powinnam była i tak zrobiłam, zajęłam rodziną. A teraz chciałabym wrócić do piosenek. Tak niewiele ma zardzewiały dach, ciszy boski śpiew, czasem ptasią pieśń. Zimą śniegu, uch, wiosną zapach, uśmiechnięta jak żywa Matka Boska w pokrzywach. korony i bez berła, w nieśmiertelnych rozyperłach. Łask jej nikt nie przysyła, więc beztroska szczęśliwa w dłoniach pieści deszcz i poranną mgłę. Przysiadł na niej ptak, matko, jak to tak, w niebie ja ty tu. Zaśpiewała mu, ja z granitu płaszcz. Ach, ty skrzydła ma. Uśmiechnięta jak żywa Matka Boska w pokrzywach, bez korony i bez berła, w nieśmiertelnych rozyperłach. Łaski nikt nie przysyła, więc beztroska szczęśliwa ludzkich dawno już nie słyszała słów. Biały dach, ciszy boski śpiew, czasem ptasią pieśń, latem pokrzyw. A jesienią oddech akordeonu. Troszkę zawiało na koniec. Basia Stępniak-Wilk, Ponad ziemią, to trzecia i ostatnia część opowieści o tej płycie z książką, albo książce z płytą. No a teraz, to znaczy tak, ja czekam na te recitale z akordeonem. Jak one będą się zbliżały, to pewnie Basia da nam cynk, a my damy cynk państwu. No ale też była zapowiedź dalszego ciągu, że Basia myśli o nowej płycie, no i narobiła nam troszkę smaku, apetytu, tak, na tę bombonierkę z akordeonem. No zobaczymy. Na razie przed nami kolejny odcinek serialu. Zapraszam serdecznie do posłuchania debiutanckiej płyty zespołu Bartek Kuligi, Późne lato. Piosenka Bruno jest inspirowana przez mojego syna, który ma lat 8 i bardzo lubi wszelkiego rodzaju mroczne baśnie, kołysanki, które raczej nie skłaniają do snu, tylko do zadawania pytań, bo dzieją się tak, jak to w naszych kołysankach różnie tam bywa. Więc tutaj jest przy Brunie inspiracją jest syn i jego taka potrzeba trochę bania się, ale też zadawania takich pytań istotnych po wsłuchaniu się po prostu w tekst opowieści do snu czy kołysanek. Wolisz, synku, na wieczorne bajanie, te północne mgły i półmroki. Jeśli słońca, to purpurowe, złych czarownic na dobrych uroki. Taką łysanka najszybciej się do snu spokojnego układa, w której bestie królewne i króla ocierają z cukru i marcepana. Pięknie śni mój żołnierzu bez nogi, ufne w sprawność swej synowej broni. Gawroszu adechadowym, szelmo kuta na cztery nogi. Tu w tym bezpiecznym kokonie póki co stara dzięki Bogu. Bartek Kulik i Późne lato. No jeszcze coś nam zostało z tej płyty do zagrania, także mogą się Państwo spodziewać. A teraz zupełnie nowa płyta. Tak, płyta, która miała swoją premierę 8 czerwca tego roku, czyli 5 dni temu. To najnowszy studyjny album zespołu Czerwony Tulipan. Nosi tytuł Błędne koło. Mamy tę płytę w ręce bardzo krótko. Nie zdążyliśmy się jeszcze z nią dokładnie zapoznać. Możemy Państwu tylko powiedzieć, że są tutaj piosenki zupełnie premierowe, ale też takie, które tu i ówdzie mogli Państwo słyszeć. No my wybraliśmy na dziś premierową. Ta taka muzyczka, taka muzyczka, to lichy szpan i piwko małe. To taka rynna, co przecieka i stare palto wypłowiałe. Jest jak złomiarza, ręce sine. Ogrzej ją w swojej rękawiczce i przytul jak bezdomną psinę. Taka muzyczka jest jak wróbelka czuła łza. Jest jak w miasteczku mała uliczka, na której stoją domki wad. Taka muzyczka? Tak, tak, taki tytuł nosi ta piosenka, taka muzyczka, prosty, czerwony tulipan, błędne koło, nowa płyta zespołu od 5 dni na tak zwanym rynku, od 5 dni ta płyta istnieje, no i będziemy pewnie jeszcze Państwu o niej przypominać, jak kto wie, może gdzieś tam jeszcze uda się na trasie spotkać zespół i go zagadać na ten temat. Tymczasem zaglądamy do archiwum Pawła Szermskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Pod koniec kwietnia, gdy czerwiec był jeszcze czystą abstrakcją, usłyszeli Państwo w 2 kolejnych szufladach nagrania, które zrobiłem 7 grudnia 2017 roku w warszawskim klubie Bazar na Pradze Północ. Wtedy to słowo czerwiec było niczym science fiction. Utrwaliłem wówczas koncert grupy pod strzechą i wywiad z jej liderką Beatą Strzechą Koptas. W tamtej drugiej szufladzie, przypomnę, była nie tylko mowa o piosence Poemat, ale znalazło się jej nagranie koncertowe z grudnia. Tymczasem 25 maja 2018 roku ukazała się składankowa płyta grupy pod strzechą na przekór prognozom. Tak, tak, taki właśnie ma tytuł. Zawiera 18 piosenek. Jest wśród nich również poemat. Złotem liści i czerwienią starych buków. Na spróchniałej korze z pnia odartego drzewa napisałaś palcem jego imię. A wiatr, choć jeszcze letni, to jednak już trochę jesienny, strącał z wierzchołków sosen resztkę dnia. I odchodziło lato jak sen, jak ptaki kluczem lecące, i wrzos się ścielił już na polanie. W 87, a dokładnie, bo mam to zapisane, 15 lutego nagrałem was w Warszawie w studiu Polskiego Radia. No to było cudowne doświadczenie, pierwsze nagrania w profesjonalnym radio. Naprawdę wrażenia niesamowite i zapadające głęboko w pamięć. odcisnęły pewnie taki ślad, że chcieliśmy pójść dalej w tą taką bardziej profesjonalną ścieżkę, żeby właśnie rozpocząć grać koncerty, a nie tylko występować jako goście festiwalowi. I tak to się chyba gdzieś zaczynało powoli. Też krystalizował się przez te lata skład zespołu. On się trochę zmieniał. W którymś momencie dołączył do nas Robert Piekarski. Ważna bardzo postać, dlatego że to jest autor wielu naszych piosenek, kompozycji, tekstów. I myślę, że ta współpraca zaowocowała naprawdę do dziś chętnie słuchanymi piosenkami. Kolejna przeróbka, nowa propozycja z tego, co znajduje się na naszej ostatniej płycie. Kolejny utwór Roberta Piekarskiego, Czerwiec. Czerwiec w koszuli latem zlanej na polach gdzieś zawieruszy. Bukiet chabrów dla ukochanej, biedronki spod znaku łopianu. Chodzi więc czerwiec po łąkach bez celu, zagląda do okien makom. Chciałby się zwierzyć bezsennej topoli, co słucha spowiedzi ptaków. Że lipiec po piętach im depcze, kwiaty się niszczą na wietrze, że zboża w pas nie chcą się kłaniać i z roku na rok muszą bardziej się starać, że sady rzuciły welony i przestał grać skrzypek szalony, konik polny ze słowikiem poróżniony. Tak brzmiały zwierzenia czerwcowe z muzyką i słowami Roberta Piekarskiego w nagraniu z grudnia ubiegłego roku w klubie Bazar. A tak brzmią na wspomnianej na początku szuflady najnowszej płycie grupy Pod Strzechą, zatytułowanej, przypomnę, Na przekór prognozom. Oczywiście na przekór grudniowym prognozom, znanym być może tylko tym Pod Strzechą, nie miałem zielonego, że będę się mógł podzielić z Państwem płytową wersją zwierzeń czerwcowych teraz, w czerwcu, gdy i mnie lipiec po piętach depcze i kwiaty się niszczą na wietrze. Czerwiec w koszuli latem zlanej na polach gdzieś zawieruszył. Bukiet chabrów dla ukochanej, biedronki spod znaku łopianu. Chodzi więc czerwiec po łąkach bez celu, zagląda do okien makom. Chciałby się zwierzyć bezzębnej topoli, co słucha spowiedzi ptaków. Po piętach im depcze i kwiaty się niszczą na wietrze, że zboża w pas nie chcą się kłaniać i z roku na rok muszą bardziej się starać, że sady zrzuciły welony i przestał grać skrzypek szalony, konik polny ze słowikiem poróżniony. Czerwiec w koszuli przez lata znoszonej swe czoło błękitne zachmurzył. Za kopką siana usiadł zmartwiony, co robić, gdy los źle mu wróży. Może o radę spytać motyli, co z wiecznym optymizmem ćwiczą w przestworzach choreografię bez względu na wszystko i wszystkich. Choć lipiec po piętach im depcze i kwiaty się niszczą na wietrze, choć zboża w pas nie chcą się kłaniać i z roku na rok muszą bardziej się starać, choć sady zrzuciły welony i przestał grać skrzypek szalony konik polny ze słowikiem poróżniony. Choć lipiec po piętach im depcze i kwiaty się niszczą na wietrze, choć zboża w pas nie chcą się kłaniać i z roku na rok muszą bardziej się starać, choć sady zrzuciły welony i przestał grać skrzypek szalony konik polny ze słowikiem poróżniony. Grupa Pod Strzechą, specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego. No a przed nami jeszcze jedna nowa płyta. Tak, to jest płyta, która ukazała się 25 maja tego roku w Czeskiej Republice. To co jest za niespodzianka. Ach, naprawdę. Przyszła wczoraj pocztą. To jest płyta zespołu, który nazywa się Poletime, ze znakiem zapytania, czyli lecimy. Zespół składa się z 7 chłopaków, którzy grają na bardzo wielu różnych, bardzo głośnych instrumentach i uprawiają coś, co sami nazywają takim gatunkiem turbo chanson, czyli taka trochę szybsza i trochę bardziej dynamiczna piosenka. Podrasowana. I to jest taka, i akurat ta płyta konkretna, która nosi tytuł Chcę to hit, Poletime, to jest taka płyta, która myślę idealnie nadaje się właśnie na tę letnią porę, do śpiewania na różnych letnich festiwalach, w plenerze, takiego wręcz wspólnego wycia niektórych spośród tych piosenek. No to jest troszkę szalony tak, zespół. Wokalistę poznaliśmy w Brnie, tak, ale to już przy innej okazji. Skojarzenie z Tropicale Tahiti Granda Banda. Czekoladowa Villa. Taki tytuł nosi piosenka, którą wybrałam dla Państwa. A myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. Někdo mi totiž v noci popsal čokoládou stěny. Někdo mi totiž v noci. A myslím, že jsem chtěný. Myslím, že jsem chtěný. A myslím, že jsem chtěný. Někdo mi totiž v noci popsal čokoládou stěny. Někdo mi totiž v noci. Hej, čokoládová vílo. Čau, jak se dnes máš? To, co mi po tobě zbylo, je sladké a krásné a vrtí a voní a září mi v tváři. Je sladký, je problém, jsem diabetik, vím, že když nápisy s ním umřu a nebudu vím. Zajdu do koupelny, zajdu do koupelny, zajdu do kuchyně, zajdu do kuchyně, všude kolem mě je čokoládový stěny, zajdu do předsíně, zajdu do předsíně, zajdu do koupelny, zajdu do koupelny, zajdu do kuchyně, zajdu do kuchyně, všude kolem mě je čokoládový stěny, hej, čokoládová vílo, čau, jak se nesmá. A krásné a vrtí a voní a září mi v tváři. Jen sladký je problém, jsem diabetik, vím, že když nápisy s ním umřu